抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 死ぬが貴様らも全部死ぬ地球丸ごと全部巻き添えだ 何なんだと自爆だと おいご飯 悟空は地球を救うために自らの命を犠牲にした お父さん！ なんだ？ なんと 白昼の悪夢恐怖はより完璧に Komórczak powrócił na ziemię sam. Co się stało z młodym człowiekiem? Nigdzie go nie widać. Ten turniej nie ma już najmniejszego sensu. Godzinę temu Komórczak leżał jak długi, a teraz proszę, wraca niepokonany. Już po nas. Zapomniałem, że mikrofon nie działa. Thank you. Nic z tego nie rozumiem. Przeżył eksplozję. Komórczak żyje. Co ty mówisz? To niemożliwe. Sam widziałem, jak wysadził się w powietrze. Mnie też to dziwi, ale skoro go tu nie ma, to znaczy, że żyje. To niesprawiedliwe. Czyżbym poświęcił się na darmo? A jednak, nie tylko ty masz powód do narzekania. Co się dzieje na Ziemi? Tragedia. Komórczak wciąż żyje. To niemożliwe. Niestety tak. I zdaje się, że wybuch dodał mu sił. Nie martwmy się. Sąd go na pewno panuje nad sytuacją. Obawiam się, że nie. Nie sądzę, by teraz Son Gokan mu dorównał. Ale macie głupie miny. Muszę wam coś wyjaśnić. Mnie także zaskoczyła ta sytuacja. Mój główny procesor znajduje się w mikroskopijnym kawałku skóry. Dopóki ten fragment nie zostanie zniszczony, mogę się odtwarzać w nieskończoność. Bardzo mi przykro. Musiałem gdzieś go zabrać. Być może, ale dlaczego na moją planetę? Wybuch nie zniszczył procesora kierującego systemem życiowym. Szczerze mówiąc, mnie też to zaskoczyło. Miałem po prostu szczęście. Teraz nawet bez C-18 jestem w doskonałej formie. Szala zwycięstwa przechyliła się na moją stronę. Nie zamierzam zmarnować tej szansy. Son Gokan, już nie będziesz ze mnie kpił. Będziemy walczyć jak równy z równym. Stało się tak zapewne dzięki komórkom superwojowników. Mówiono mi, że superwojownicy po wizycie w Królestwie Zmarłych zyskują nowe siły. Son Go, zanim zginął, czegoś mnie nauczył. Powracam więc z nowym ciałem. Znów jestem gotów walczyć. Son Go mnie nie zniszczył, przeciwnie. Jeszcze dał mi coś w prezencie. Uważaj, on jest niebezpieczny. Dlaczego się uśmiechasz? Tak sobie. Jestem zadowolony. Z jakiego powodu? To proste. Miałem do siebie żal o to, że przeze mnie ojciec poświęcił życie. Teraz mam okazję go pomścić. W tej chwili mam tylko jeden cel. Zlikwidować cię raz na zawsze. To nie będzie takie proste. Zmieniłem się. Trąd! Tylko nie on. Żegnajcie, przyjaciele. Tato! Songo! Songo mnie nie zabił, ale zanim zginął, dał mi coś bardzo pożytecznego na pamiątkę. Czego się śmiejesz? Cieszę się, bo mam okazję pomścić ojca. O, Songo-an. Songo-kan. W tej chwili mam tylko jeden cel. Nic z tego, nie zgadzam się. Ani ty, ani twój durny ojciec nie potrafiliście zabić potwora. Wszystko popsuliście. Ja się z nim rozprawię, zniszczę go. Mamusiu, boję się, ratunku. Co to za jeden? Wszystkich nas pozabija. Vegeta, przestań. Uspokój się. Nie jestem dzieckiem. Jestem księciem z planety Vegeta. Zabiję cię. Cóż mnie obchodzi, jak się nazywa planeta, z której pochodzisz? On jest niezniszczalny, wszystko przepadło. Nie do wiary, jest jak nowy. Zejdź mi z oczu, miernoto. Ale mnie zaskakujesz, mały. Podziwiam twoją odwagę. Son Gohan. Jest ranny. Mogliśmy przez ciebie zginąć. Wiesz przecież, że Trunks dzięki kryształowym kulom odzyska życie. Doskonale. Nadal jesteś na mnie zły. Mam propozycję. Straciliśmy już dość czasu. Kończmy tę rundę. Nie sądziłem, że aż tak się wzmocni. Walka nie będzie łatwa. Czarodziejska fasolka, Krillan, szybko. Nie mam więcej. Son Gokan nie ma już siły walczyć. Tym razem jesteśmy skończeni. Mam was dosyć. Poszukam sobie innego świata. Ale najpierw zniszczę tę planetę. Litości. Komórczak, zdaje się, nie cofnie się przed niczym. Pragnie tylko jednego, zniszczyć nasz świat. Czy nasi przyjaciele zdołają go powstrzymać? To raczej mało prawdopodobne. 悟空からご飯へ父の魂は伝わった。行くぞセル、お父さんと作り上げ